Iya, berobatlah jaeng mi, berobatlah trak, dang-dang batna bok deng mi. Wat nyet mendet ya nyang nyak, wat nyak ben kuang pol. Iya, di gua dulu kon jok, tung te kon eut, tung te kon eut, bab di pe mai ti wit. Iya, di gua dulu, bar nam capa jero di gua dulu. Kon nam capa no, pam nam hoj dum na, di gua dulu. Con vô tung té con ớt ngót nhớ tà mau con tiết nhớ ngót nhớ con đất nhạc ngót nhạc con quang phôl đar lung bung tel drik đar lung bung tel drik ling rơ nong bu tel cha ya le le te rapu te pru te tam re du ao ao te tam pru te tam re dai char nu char kop chap yip tam re nya ngo ta ra ba i lang na che te la oe te ngai eng kok Hei, wah, tengah engkau kuat ceria, tengah engkau tiarpe bana, pengkuat cuit nul, padul engkau kuat ngek, pajer ngat, ada lap dalam lah, macam lu, tam du ringce, iya, klik telek ya kau mai, klik telek. Lek ta lok, quang ta bong chuk, bong chung ta yek, yek, yek, yek, mưa ta yek, chết đi bộ yok lok, prom chuk, yek, yek, yek, yek.